राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे हुआ। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो वे क्या सुना है, कोई बात पूछो, निर्देश करो। महाराज जी, शरणागति में वासुदेव शरण ले सकते हैं? शरणागति में खास है ये बात, तो शरणागत होता है वो भगवान के शरणागत होता है, तो वो सबके शरणागत हो गया। राज का जो बड़ा नौकर होता है, राजा से राजा ऊंचा होता है, वो संपूर्ण प्रजा का नौकर होता है। राजा का बड़े से बड़ा नौकर प्रजा मात्र का नौकर होता है वो। ये समझ में आया कि नहीं? मैं तो मैं पूछने का व्यस्त समझ गया हूँ, फिर शंका पूछना, थोड़ी बात कह दू, कहूँ तो कह दू, इतने तो करने का कम से कम। पहले जमाने में जो बड़े वायसराय आदि होते थे, वो अपने को क्या लिखते थे, क्या कहते थे, जानकार आदि बोलो भाई। जो जानकार है इस बात की वो बोले, हरि की नहीं बोले, बिना जाने नहीं बोले। मैं तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं हूं, है जी, जनता का नौकर ये लिखता था अंग्रेजी में, जनता का नौकर। मैं पूछूं आपके मुनि में, आप ये तो समझते हो ना, वो जाने दो उनको, ये तो आपको अनुभव होगा। आपके घर का मुनीम होता है बड़ा, वो आपके लड़कों का मुनीम होता है कि मालिक होता है? आपके बेटे पोतों का नौकर होता है कि मालिक होता है? बताओ। तो भगवान के शरणागत हुआ तो दुनिया मात्र के शरणागत होना ही पड़ेगा उसको। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। ये राजा का और मुनिम का दृष्टांत ठीक नहीं बैठता है, परंतु आप लोग इनको जानते, ये तो तू भी सबका माल नौकर हुआ ना, और सब जग ईश्वर रूप है, तो ईश्वर रूप कौन से रूप का नौकर नहीं होगा? वो स्थावर का नहीं होगा, जंगम का नहीं होगा, गाय भैंस भेड़ बकरी का, सूर कुत्ते गधे का नहीं होगा, किसका नहीं होगा? आप बताओ। सब जग ईश्वर रूप है, नरक है, स्वर्ग है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, उद्भिज है, जरायुज है, श्वेतज है, पांडज है, जलस्तर है, थलस्तर है, नभस्तर है, जितने जो अच्छे हैं, मंदे हैं, बुरे हैं, भले हैं, साधु है, दुष्ट है, पापी है, तो सब जगह ईश्वर रूप है। वो ईश्वर के शरणागत है, तो किस प्राणी के शरणागत नहीं है वो? सब जगह ईश्वर, उस जगह से गधा दूर रह गया, कुत्ता और सूअर दूर रह गया क्या? जब सब जगह ईश्वर है तो ये दूर रह गए, कूड़ा करकट दुर्गंधी सुगंधी अच्छा मंदा पवित्र अपवित्र दूर रह गए क्या? बताओ, जब भगवान के शरणागत हो गया तो मात्र प्राणी का शरणागत हो गया। वो इसमें शंका हो पूछो, अब आप पूछो शंका है पूछो। शरणागति में ये भाव रहता है कि सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, मेरा भी सब कुछ तेरा। हाँ। और वासुदेव शरण में तू ही तू होता है ना, तो वो फिर उसमें तेरा और तू में वो कैसे सामंजस्य बैठा? तो तू तेरा तो किसका हुआ? राजा होता है वो प्रजाकार होता है, तो प्रजा राजा से अलग होती है क्या? वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम ये किसका? भक्त का है, ये ज्ञानी का प्रकरण नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन, भक्ति की बात है। और चार भक्त होते हैं, अर्थ अर्थ अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, तो ज्ञानी का अर्थ प्रयाग वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, संपूर्ण वासुदेव परमात्मा है ऐसे मेरे शरण होता है। तो वासुदेव शरण ऐसे शरण हुआ तो किसी का शरण नहीं हुआ? वो शंका क्या आपको स्पष्ट करो? शंका ये बात थी कि अब भक्त शरणागति ये मानता है कि भाई मैं भी तेरे, मैं भी आपका हूँ और सब कुछ आपका ही है, ये सब कुछ है जो मतलब मेरी वस्तु व्यक्ति सब कुछ आपका ही है, तो अब सब कुछ आपका ही आपका देखेगा कि भाई मेरा कुटुंब है, मेरे पास जो संपत्ति सब आपकी है, पर वासुदेव स्वरूप में तू ही तू है, तो सब में तेरा ही तेरा और तू ही तू में थोड़ा सा वो फिर उसको सामंजस्य बैठा नहीं पाता था। देखे तू ही तू भगवान शरणागत किसके हुआ? वो भगवान के हुआ। यार भगवान का स्वरूप क्या है बताओ? मतलब सब में जो मतलब मौजूद है वो भगवान, वो ये सब में है, तो सबके शरणागत हुआ ना वो। तो वासुदेव सर्वम आप ही आप हो सब कुछ ही, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो असली मेरे शरण होता है उस हृदय से सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा ही है सभी। अब बैठ जाओ, अब बताऊं बात विचित्र, बात पूरी समझनी चाहिए इस बात को। देखो वासुदेव सर्वम, अब तुम्हारी बात का खास उत्तर देता हूं, उत्तर दे दिया मैं असली, मतलब तुम समझ रहे, दूसरी तरह से कहता हूं मैं। वो जो वासुदेव शरण होने वाला, उसका शरीर अपना होता है क्या? उसकी इंद्रियां अपनी होती है क्या? उसका मन अपना होता है क्या? उसका अहंकार अपना होता है क्या? उसकी ममता अपनी होती है क्या? उसका अहंग अपना होता है क्या? बताओ इसका उत्तर दो। ये बात है खास, तो खास बात क्या हुई कि वासुदेव सर्वम, इसमें आपके शंका पैदा कहाँ हुई है वो शंका कहूं और उसका उत्तर देता हूं। आपके शंका ये हुई कि वासुदेव सर्वम है तो सब तू ही तू कैसे हुआ? क्योंकि सब संसार अलग है, भगवान अलग है, शरणागति अलग है, ये तीन मान करके शंका है आपकी। आपकी शंका तीन मान करके है, यही है ना, यही है ना। तो शंका यहां से उठी कि सब संसार और है, भगवान और है, शरणागत होने वाला और है, तब सब संसार भगवान कैसे हुआ? यही तो शंका। तो ये शरणागत का नहीं होता, ये तो दूर बैठा हुआ सोचता है शरणागत कैसे होता है। शरणागत होने वाला का ये नहीं कि मैं तो शरणागत हूं और ये शरणागत नहीं है और ये दूसरे हैं, भगवान दूसरे हैं, ऐसा भाव नहीं होता है। तो वासुदेव सर्वम, सर्व शब्द क्या है? सबका वाचक है। तो कैसी अटपटी ऐसी बात विलक्षण है कि दूसरी सत्ता उसे होते ही नहीं, भगवान का ही है, वो स्वयं भी भगवान ही है, वो भी भगवान है, भगवान संसार भी भगवान है, भगवान भी भगवान है और वो भी भगवान है। ये उत्तर उसका, बोलो वही तत्व हुआ ना कि भगवान अलग नहीं है और संसार अलग नहीं है और वो भी अलग नहीं है। ये ज्ञानवान हुआ वासुदेव से, इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो मेरे शरण होता है। तो पीछे कौन रहा? तो ये क्या है, ये बात ऐसी है, भक्ति की ऊंची स्थिति होती है तो वो ज्ञानी से भी विलक्षण होती है। वो विलक्षण क्या होती है? ज्ञानी है वो, ज्ञानी क्या होता है थोड़ा सा आप ख्याल करें। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से अज्ञान मिटता है। ज्ञान का अज्ञान का आपस में विरोध है, रात का दिन का हो जैसे। तो ज्ञान क्या करता है? अज्ञान मिटता है। अब ये क्या चीज है इसका पता न हो तो उसको कहा जाए कि ये घड़ी है। तो घड़ी कहने से इसका अज्ञान मिट गया, घड़ी है इस ज्ञान हो गया, अज्ञान मिट गया और कुछ हुआ? तो अज्ञान मिटने से एक शांति, एक आनंद होता है। जैसे मोर बताई किसने, मोर क्या है? कि भाई तू पीला पीला दिख रहा है, क्या है? अरे मोहर है कि रुपये है, पहले थोड़ी होती बड़ी होती, आजकल मोहर का क्या है 100, 200, 300, 400 होगा, हमें पता नहीं पूरा, 500 रुपया गण लो, एक मोहर का 500 रुपया है। तो 500 रुपया है, ये 500 रुपया ही ये मोहर है। ऐसा होने से है उसके क्या हुआ कि ये क्या है, ये जो अज्ञान था इस अज्ञान का नाश हो गया। मोहर है, कीमती मोहर है, सोना है, ये ज्ञान हो गया, हो गया। अब ज्ञान होने पर, अब ध्यान देना, मार्मिक बात बताता हूं, जैसे मैंने सुनी है और पुस्तकों में पढ़ी है उसके अनुसार कहता हूं, त्रुटि हो तो आप पूछ देना, जैसे मेरी बुद्धि वैसे कह दूंगा, भाई पूरा ठीक कौन ले। तो वे मोहर होने, ज्ञान होने पर अगर लोभ नहीं हो तो क्या क्या दशा होगी? जैसे ये पत्थर है, वो पत्थर का ज्ञान हुआ, ज्यों सुने का ज्ञान हो गया। पत्थर को के क्या है? जो पत्थर है, ये क्या है? सोना है। ये वृक्ष क्या है? पता नहीं, कहते ये तो आम है, ऐसा वृक्ष का पता हो गया। पता होने से क्या हुआ? ये क्या है वो अज्ञान मिट गया। तो ज्ञान से अज्ञान मिटता है। तो मोर के ज्ञान का अज्ञान मिट गया, परंतु भीतर लोभ हो तो, लोभ हो तो कितना आकर्षण होगा, लोभ नहीं हो तो आकर्षण होगा? मोरों की थैली पड़ी है, कुत्ता पेशाब करके चल जाएगा, क्या असर पड़ा? मोर है। तो ज्ञान से अज्ञान मिटता है, इसमें कोई शंका हो तो बात हो, जितने बैठे हो कोई भी वेदांत पढ़ा हुआ अच्छे से अच्छा वेदांती आ जाए सामने, वो बतावे मेरे को शंका करे, कोई संदेह हो तो संदेह करे। ज्ञान अज्ञान का नाश रहे। संसार, ये जो संसार रूप से दिखता है, राग द्वेष होते हैं, ये मिट जाते हैं। क्योंकि राग द्वेष होते में आसक्ति से होते हैं, राग द्वेष आसक्ति नहीं है तो ज्ञान से आसक्ति रहती नहीं। ज्ञान है, अज्ञान के कारण से आकर्षण होता है, वो अज्ञान मिट जाता है तो राग द्वेष मिट जाते हैं। ज्ञान हो जाएगा, ये एक ब्रह्म है परमात्मा, एक मिट्टी का ढेला भी सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये ज्ञान हो गया। क्यों? ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो जैसे मोहर को मोहर देखने से मोहर का अज्ञान मिट गया, पर लोभी के अज्ञानी नहीं मिटा है, आकर्षण हो गया। ये आती है ना समझ में? पत्थर को पत्थर जान लिया, अज्ञान मिट गया, पर कहते कि पारस है तो पत्थर को पारस समझ जाता, वो पारस, वो अज्ञान मिट करके पारस का ज्ञान हो गया। पर आदमी लोभी है, उसके क्या फर्क पड़ा? उसके बहुत फर्क पड़ा है। अज्ञान तो सबका मिट गया, लोभी के मिट गया, त्यागी के मिट गया। ध्यान देना इस बात को, अज्ञान पारस है, परंतु जिसके मन में लोभ है, रुपयों की गुलामी है, सोने चांदी का दास है, रत्नों का गुलाम है, उसके हृदय में क्या होगा? क्या अज्ञान जी मिटेगा? उसको कहते रखूं कहां, तिजोरी मजबूत तिजोरी सूदी, वो सोना हो जाएगी, अब रखूं कहां इसको? ये इतना आकर्षण लोभी का होगा कि त्यागी का होगा? ठीक तरह समझो, नहीं समझो आई मेरे फिर पूछ लो। इसमें लोभी होने से क्या दशा होगी? कहां रखूं इसको? यार लोभी नहीं हुआ जो कहां रहेगा कि पड़े रहो, कहीं पड़े रहो, क्या है इसमें? कहीं पड़े रहो क्या मतलब आता है इसे? जो वास्तविक त्यागी कहता हूं मैं, आप अपने दृष्टि में किसी को त्यागी समझते हो, किसी को ज्ञानी समझते हो, वो समझते हो नहीं, इन विचार करोगे असली वास्तविक तत्व का बोध होगा, तो तत्व बोध होने पर क्या है कि संसार क्या है ये मिट जाएगा। ये जो सिद्धांत है वो रूप है, ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा। पर कहीं प्रेम उदय होगा तो संसार का आकर्षण होता है काम क्रोध लोभ से, ये विकार पैदा होते हैं। अरे लोभ नहीं तो विकार होगा, काम नहीं हो तो विकार होगा, क्रोध नहीं हो तो विकार होगा। तो ये दोष होने से विकार होते हैं, इस तरह परमात्मा में प्रेम होने से आकर्षण होता है, तब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। तो शरणागत होने के बाद सो जाने देव जनाई भगवान जना देते हैं, और जानते ही सब परमात्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा का इष्ट है, उसके परमात्मा में आकर्षण है, तो वो आकर्षण इतना आनंद होगा, किसी चीज को देखो तो मस्त हो जाएगा, काठ को देखो तो मस्त हो जाएगा, वृक्ष को देखो तो मस्त हो जाएगा, गधे को देखो तो मस्त हो जाएगा, सूर को देखो तो मस्त हो जाएगा, ब्राह्मण को देखो तो मस्त हो गया, चंडाल को देखो तो मस्त हो जाएगा। इसे दूसरे का साधन बताया है कि विसृज्य स्मयमानान सांदृशम पीड़ांश देहि किम प्रणवे दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोखरम। अपने शरीर की लज्जा छोड़ करके साधन बतावे, साधन शरीर है उसकी शर्म छोड़ देवे, और लोग क्या देखते हैं, मेरे को भला मानते हैं बुरा मानते हैं मनुष्य मानते हैं, और क्या मानेंगे, आदर होगा निरादर होगा, इस सब को छोड़ करके, और स्वयं मानो कुत्ता और मैतर और गाय और गधा, इनको लंबा पड़कर दंडोत करे, तो वो गधे को करता दंडोत, भगवान को करता है, सब में भगवान है, उसे दंडोत करे तो भगवान है, भगवान दंडोत करेगा तो सब चीजें भगवान रूप दिखने लग जाएगी। अभी भगवान मिले तो दंडोत करोगे, साधु मिले तो दंडोत करोगे, ब्राह्मण मिले तो, और मैत्र मिले तो भगवान को कहां समझा, वासुदेव सर्व है, सब वो दंडोत करेगा, और इष्ट मिल गया आज तो निहाल हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, सब जगह भगवान के दृष्टि होंगे, कितना आनंद होगा उसको। तो प्रेम में अज्ञान नहीं, ज्ञान में अज्ञान दूर होता है, और प्रेम में एक आनंद बढ़ता है, वो अज्ञान दूर होने से एक शांत आनंद बढ़ता है, और प्रेम में प्रतिक्षण वर्ध मानो देखे जिसको आनंद होता है, देखे जिसको आनंद होता है, परिवर्तन मात्र में थोड़ा सा ध्यान देकर प्रार्थना करता हूं। वो वृक्ष दिखता हुआ परमात्मा दिखे तो आनंद होता है, उस वृक्ष में परिवर्तन देखते हैं, मनुष्य में क्रिया देखते हैं, तो क्रिया देखते ही विलक्षण होते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान की क्या लीला हो रही है, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कुछ क्रिया होती है दोनों में, अनुकूलता में भी आनंद आता है, प्रतिकूलता में भी आनंद आता है। बालक ये खेलता है, वो माँ के सामने खेलता है तो महाराजी होती है, वो जान करके रोने का स्वांग करे तो महाराजी होती है, और वो खुशी हो ऐसे तो महाराजी होती है, माँ बैठी पीछे दौड़ करके पीठ पर चढ़ जाए, माँ हंसती है क्या मिल गया माँ को, वो चेष्टा मात्र उसको खुद खुशी करने वाली, पसंद करने वाली होती है। जो माँ का मोह होता है बच्चे पर, तो बच्चे की हर एक चेष्टा खुश करने वाली होती है। इसमें बच्चे का मोह कारण है, बच्चा कारण थोड़ा ही है। आप पर चल जाए तो ऐसा क्या पड़ेगा, क्या करता है उसे माँ को उठा उसको क्या करता है। ये दो भाव होते हैं कि नहीं, कोई शंका बोलो। तो मोह होना है वो है प्रेम होना, ज्ञान होना है अज्ञान का मिटना। तो वासुदेव सर्वम ये होने पर कितना आनंद होगा, प्रतिक्षण आनंद होगा। अरे करना बढ़ नहीं पड़ना, आनंद होगा, आनंद ज्ञान में पड़ेगा। अरे ज्ञान में आनंद शांत हो जाता है। तो प्रेम होने से जो आनंद है वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान अज्ञान मिट गया तो अज्ञान से होने वाले राग द्वेष अर्क शोक काम क्रोध अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक बीठे के समझ गया, शांत आनंद ब्रह्म परमात्मा ही है। ज्ञान मान जाओ एक हो नहीं, ज्ञान मान जा एक हो नहीं। अगर क्या कहा, देख ही ब्रह्म समान जगमाई, ज्ञान मान एक हो नहीं, देख ही ब्रह्म समान जगमाई। तो ब्रह्म देखता है ना वो, अरे वो देखता है वासुदेव भगवान है। तो एक तो ब्रह्म देखना मना शांत चेतन है, और एक तो भगवान है, अपनी इष्ट देव आ गया, दोनों में एक से ही व्यक्ति हो गई। तो वासुदेव सर्व शरणागत के ही होता है, और वासुदेव सर्व शरणागत होता है। ब्रह्म सर्वम ये ज्ञान होता है, और परमात्मा है ये भक्त भक्ति होता है। ज्ञानी के तो परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है, और भक्त के परमात्मा साक्षात भगवान है। महाराज जी, ये दंडवत वाला साधन बताया ना अभी आप, दंडवत करने का, तो इसमें भगवत भाव करके दंडवत करे या दंडवत करने से भगवत भाव बन जाएगा, कैसी बात करे। भगवान उद्देश्य होगा वो चीज सिद्ध होगी। भाई भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान मान के दंडवत किया जाए, दंडवत क्या हो जाएगा। यहाँ तो अभी कोई डंडा लेगा तो उसी दंडवत कर दोगे डरते हुए, क्या ज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। अभी भगवत भाव पूरा नहीं हुआ है तो वो उद्देश्य लेके करे दंडवत, हाँ हाँ भाव हो जाएगा। भगवान है हम समझे नहीं, शास्त्र कहता है वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम वासुदेव है, गदा ये पार साक्षात परमात्मा है, ऐसा दंडवत करता है। सूर आ गया साक्षात परमात्मा होता है, कुत्ता आ गया नामदेव जी के सामने कुत्ता रोटी लेकर भागा, तो उन्होंने क्या किया, घी लेकर भागे पीछे, वो कुत्ता समझ में भागे, कुत्ता रोटी दे जाओ घी खाते, रोटी कुत्ता खाते घी खाते हैं जोर से लाठी से। महाराज जी, भक्त के प्रति यदि अब जैसे मान लो आप मेरे लिए कहा था भाई कुत्ते के मतलब घी लेके दौड़ो ऐसे एक बार दौरे पर कहा, तो महाराज जी यदि वो जो तत्वा शास्त्र प्रमाणम के कार्य व्यवस्थित हो तो आप उसमें यदि कार्य कार्य आसपास देशों में होता है क्या, कैसे बात करता है। सोन तोल दीजिए सोना ले थोड़े ईंट के बीड़ी तोलना गए अभी पीड़ी पीड़ी ईंट भी तोलना, अरे सोना तोला जाता है ईंट कहाँ ली। अब परमात्मा की प्राप्ति तो करे सब गुरु वासुदेव, राग द्वेष हो तो क्या करे, हर शोध के क्या करे, कैसा आदमी है तू। भगवत भाव में राग द्वेष होते ही नहीं, अच्छा मंद होते ही नहीं, भगवान होते हैं, राग द्वेष होते हैं भगवान कहाँ माना है। नहीं, राग द्वेष नहीं हो रहा है, तो भगवत भाव है उसका, तो उसमें क्या है कि वो स्नान करने का या छूने के उसका दोष वो कहीं उसमें लागू नहीं होता। कैसी बात करता है, कटे कहाँ की बात कहाँ लागू करता है, छुआछूत का, छुआछूत तो बिल्कुल नीचा वर्ण है, आश्रम ऐसी है, स्वांग हो जाए उस स्वांग में पिता तो बन गया, पिता तो बन गया भंगी और बेटा बन गया राजा। अब वो ज्ञान है कि नहीं उसको, ये बेटा है ऐसा ज्ञान है कि नहीं, राजा को ज्ञान है कि ये बेटा है, बेटे को ज्ञान है कि मेरे पिताजी है, ज्ञान है कि नहीं, तो क्या मैं तेरे को अपने भैया जी मांगेगा, बता ठीक है, समझ उतर दो। तो स्वांग एक हो जाएगा, सब ज्ञान हो गया, तो माँ ही वही है, बहन भी वही है, स्त्री भी वही है, बेटी भी वही है, ये ज्ञान है कि पागल है। ज्ञान पागल ज्ञानी पागल नहीं होता है, विशेष ज्ञान होता है उसको। एक बर्ताव करेगा ज्ञानी माँ के साथ में, बेटी के साथ में, और स्त्री के साथ में, बहन के साथ में, बता यही तो मेरा कहना है कि उसका बर्ताव होगा शास्त्र के अनुसार। जो शास्त्र के अनुसार ज्ञानी नहीं करे तो ज्ञानी क्या हुआ? तो कुत्ते के यदि पीछे हम घी लेके दौड़े तो अब क्या है कि कुत्ता तो है, कुत्ता तो वो कुत्ता देखते नहीं, वो भगवान देखता है। कुत्ता देख थोड़ी दौड़े, कुत्ता देख लाठी ले दौड़े, कुत्ता दिख गया तो लाठी ले, घी ले दौड़ेगा? भगवान है साक्षात, अरे भाव क्या आया कुत्ते में? भगवान प्रकट हो गए, कुत्ता मिट गया भगवान हो गए, बात करता है कैसे? भगवान प्रकट हो गए कि नहीं? तो भगवान वो कुत्ता मानता है भगवान प्रकट हो जाए, आपके सामने नहीं होता, आप कुत्ते ले धीर दौड़ो तो प्रकट हो जाए भगवान, तो भले घी सूख रहा है दो, भले घी है पत्नी आगे रख दो, भगवान हो जाएंगे प्रकट। अलौकिक तो बात होती है, अलौकिक बात होती है, सगे ज्ञान बात होती है, बात अलौकिक तो हो रही है। क्या सगाई ब्याह बात होती है? किस के साथ सगाई करे, किस के साथ ब्याह करे, ये होती है। मैं कहता हूँ एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, ये तीनों है, स्त्री और पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष का बेटी के साथ ही माँ के साथ बरोबर बर्ताव होगा, बहन के साथ तो बेटी के साथ बर्ताव होगा, स्त्री के साथ बेटी की तरह बर्ताव होगा। क्या स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है? कि स्त्री है ज्ञान है कि नहीं? तो स्त्री ज्ञान अलग अलग कैसे हुआ? स्त्री ज्ञान एक बर्ताव होना चाहिए सबके साथ, बताओ इसका उत्तर तो क्यों नहीं होता एक साथ बर्ताव? तो ज्ञान हुआ है कोई क्या के बेहोश हुआ है? ज्ञानी बेहोश होता है क्या? तो विशेष होश होता है, अब समझा गए? और कुछ संग और मतलब कहने का मतलब महाराज जी ये था कि भगवत भाव जो है ना वो क्या है कि मतलब निर्गुण हो जाता है, निर्गुण इसीलिए क्या है उसके गुणों में है ना वहाँ नहीं रहता है क्या, ये पूछने का मेरी बात को ठीक समझो, गुणों की जगह गुण होगा, भगवान की जगह भगवान होगा, व्यवहार की जगह व्यवहार होगा, पर भाव भीतर का जो बोध है बोध बोध रहेगा। सोना होता है उसमें कंठ के पहनने का सोना दूजा होता है, कान में पहनने का दूजा होता है, तो सोना दो हो गया क्या? कंठ में पहनने वाला कान में पहनेगा, नाक में पहनने वाला नथ गले में पहनेगा, बताओ? अरे अलग अलग बर्ताव होने से सोना अलग अलग हो गया, अरे एक हो गया तो बर्ताव एक हो जाएगा, सोना सब एक है, एक बर्ताव हो जाएगा, बताओ? देखो जी सोना ज्ञान है, ज्ञान क्या है? ये सोना है पीतल नहीं है, ये ज्ञान हो गया। और लोभ होता है तो ऐसे प्रेम होने से प्रेम का पता लगेगा, लोभ बिना सोने की क्या कीमत है? समदोष्टाश्म कांचन लोभ बिना उसमें फर्क, लोभ बिना कोई फर्क होगा? लोभ के बिना फर्क होगा? तो लोभ दोष से संसार अलग तरह दिखता है, लोभ दोष होने से, ज्ञान होने से एक दिखता है, प्रेम होने से आकर्षण होता है, प्रेम होता है मस्ती आती है, आनंद आता है। वाग्दावत होते नृत्य चेत मद भक्ति अब बोलो शंका क्या रही है? आप बोलोगे, आप लोगों को शंका हो तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शरणागत पद करने आपको भगवान ही मानेगा क्या? आप भगवान ही माने, भगवान अलग मानेगा क्या? आप बताओ भगवान से अलग मानेगा क्या? भगवान तो दास नहीं, भगवान से अलग मानेगा क्या बताओ? अलग तो नहीं मानेगा। तो फिर अलग नहीं मानेगा तो भगवान माने और क्या मानेगा? अपने आप को दास और स्वामी भाव नहीं रहेगा क्या? हाँ जी, स्वामी स्वामी भाव होगा तो भगवान का दास, और ज्यादा प्रेम होगा तो, ज्यादा प्रेम होगा तो क्या होगा? एकता हो जाएगी। एकता कैसी हो जाएगी? जैसे ज्ञानी की जैसी हो जाएगी, तो कैसी होगी बताओ आप? प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो कैसा होगा? बात करता है, विचार तो करता नहीं, चाहे बढ़ता मुझे ज्ञान सुनता नहीं और बात करता है। आप इनसे आगे वाली बात कहो, ये जो दास मानता है और भगवान को मालिक मानता है, इनसे आगे प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? आप बताओ अपने अध्ययन के अनुसार, शरणदास जी महाराज की वाणी के अनुसार बताओ। एक होकर के फिर द्वैत होगा, वो ज्यादा आनंद आएगा, मैं ये समझता हूँ। उस ज्यादा आनंद में क्या होगा? प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। प्रेम ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा प्रेम का? सेवा की जाएगी। पहला सेवा नहीं करता है प्रेम वाजी से? पहले सेवा नहीं करता, सेवा नहीं करता तो फिर भगवान कैसे भक्त हुआ? तो क्या होगा नतीजा बताओ? एक में क्या होता? एक तो ब्रह्म ज्ञान में एक होता है, प्रेम में क्या होगा? आकर्षण होगा। मेरे आकर्षण होने से क्या होगा? अभिन्नता और बाकी क्या होगा? देखो भाई मेरे बातें सीख हुई है, आपने अभी तक सीख ही नहीं पूरी। कृष्ण भगवान है, वे राधा करते करते राधा हो जाएगा, तो कृष्ण है राधा हो जाएगा, तो राधा क्या हो जाएगी? कृष्ण हो जाएगा। ये होगा असली प्रेम बढ़ने पर, कौन प्रेम है प्रेमी है, कौन प्रेमास्पद है, ये नहीं होगा। एक एक प्रेमास्पद, एक एक प्रेमी, ये होगा। फिर कौन रहा, क्या बाकी रहा? कृष्ण भगवान तो राधा जी के चरणों में पड़ते हैं, राधा जी कृष्ण भगवान के चरणों में पड़ती है। मैं कहूं जैसे भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम गए, तो वाल्मीकि के आश्रम में तो वाल्मीकि जो नमस्कार करते हैं भगवान, और भगवान को नमस्कार करते हैं वाल्मीकि जी, है कि नहीं है बात? कैसे हो गई? वाल्मीकि भगवान हो गया, अरे भगवान वाल्मीकि हो गया, अरे वाल्मीकि जी जानते नहीं भगवान को, अरे भगवान वाल्मीकि को नहीं जानते, तो क्या है? ये व्यवहार में होता है, वाल्मीकि भगवान के नाते नमस्कार करते हैं और भगवान ब्राह्मण के नाते नमस्कार करते हैं, तो एक को पूज्य मानते हैं कि नहीं? वाल्मीकि पूज्य तो हो गए, भगवान भगवान के पूज्य हो रही वाल्मीकि, तो व्यवहार में भी ऐसा होता है। और तत्व होकर तत्व के बाद में जो प्रेम होता है वो तो और विलक्षण होता है। ज्ञानी क्या करता है? ठीक सुनाई नहीं देते। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी क्या करता है? तू को मिटाता है। और मैं को, मैं का क्या करता है? अच्छा, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये है कि जब एक मैं को मिटा दिया, तू ही रह गया, तो वो तो प्रेम प्रेमी प्रेम के परिणाम क्या हो गया? मैं को मिटा दिया, तू को मिटा गया, वो परिणाम क्या होगा? तू मिटाने से मैं रह गया और मैं मिटाने तू रह गया, ये हुआ ना? यही हुआ। आपके कहने का तात्पर्य यही निकाला ना, वो तो तू ही तू हो गया और वो मैं हो गया। ओ भाई मेरी बात सुनो, सच्ची बात बोलो, तू रह गया मैं नहीं रहा, एक चीज मैं नहीं रहा तू रहा, यही तो हुआ, यही हुआ ना? तो तू मैं दोनों मिटना चाहिए, बोध में दो रहते, एक रहता तू रहता और मैं रहता है। ज्ञानी के तू रहता है, मैं के ज्ञानी के तो मैं रहता है, अरे भक्त के तू रहता है, फिर अज्ञानी क्या रहता है, मैं तो दो रहते हैं, तो डबल हुआ अज्ञानी, सिंगल हुआ ज्ञानी, ज्ञानी आधा हुआ। आप देखो महाराज, ये आप कृपा करना, क्षमानाथ कृपानाथ, आप कृपा करो, आप इस बात को ठीक समझ करके बोलो, समझ करके बोलो, तो ये जबान है ही नहीं, आगे उत्तर है ही नहीं कोई, अब बोलो समझ कर बोलो। तो भगवान एक गाना है, ना तू तू ना रहे, मैं ना रहूं। अच्छा, तो जब तक तो ये माया के पत्ते में हम हैं, तो वो तू है और मैं, जब ये मिट जाता है मैं, इंसान अपने आप को मिटा देता है, तो फिर तू मैं रहती ही नहीं। अच्छा, तो क्या रहता है, एक ही रहता है, तो अभी अभी दूसरा है, अभी एक ही है, अब दो है, अभी एक है, दो है, अभी तो मैं अपने आप को दो ही। देखो आप कोई कोई बोलो, कृपा करो, इस बात को समझो, अटकल लगाते हैं, सुनी हुई बात लगाते हैं, सुनी बात नहीं होती। देखो एक तात्विक बात बताओ, संसार को तो संसार से अलग होने पर जानेगा, और परमात्मा को परमात्मा से अभिन्न होने पर जानेगा, भिन्न रहकर नहीं जान सकता, और संसार के साथ मिलकर संसार को नहीं जान सकता, ये सिद्धांत है। इस प्रश्न का करो, जानते नहीं ऐसी शंका करते, बात करते हो, पूरा जानते लो, पहले जानकर बात करो, नारायण नारायण नारायण। हो गया भाई, बहुत समय हो गया, 5000 हो गया, और समय विचार लो, विचार करके फिर बात हो तो करना, पर समझ कर करो, मेरी बार बार प्रार्थना है कि समझ कर करो। ये बच्चा बच्चा सी की बातें दिखती मेरे को ऐसी दिखती, बालक खेलते हो ना, वो करते जो बात कर रहे हैं।